کوئی آ جائے تو اینٹی کیس نہ دکھاؤ. لو میں آفس میں بیٹھا ہوں. کون سا آفس؟ سید المرسلین سے بڑھ کے کون سا آفس؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفا. اس کا اللہ پہ ایمان ہے, آخرت کے دن پر ایمان ہے, وہ مہمان کی عزت کرتا ہے. ولا خیر فی من لا یضیف, جو مہمان نوازی نہیں کرتا اس میں خیر نام کی چیز ہی کوئی نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشی دل میں پیدا کرو, کسی کو کھانا کھلاؤ, کسی کے کام آؤ, او تقضی عنہ دینا, کسی کا قرض ہے دو اتار دو. من محا عن غریمہ او عفا عنہ کان فی ظل العرش یوم القیامہ. جو کسی کا قرض معاف کر دے یا کسی کا قرض اتار دے, جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس کو عرش کا سایہ دے. کسی کی ضرورت پورا کر دے. اثبت اللہ قدمہ یوم تزل الاقدام, جس دن پاؤں اکھڑ رہے ہوں گے اللہ اس کے قدم جنت میں جما دیں گے.